राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अक्टूबर 1994 को साय लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अन्याय से लाभ नहीं होता है, न्याय से लाभ होता है। चोरी से डकैती से लाभ नहीं होता है, दंड होता है। लोगों ने पाप कर करके अन्याय कर करके झूठ कपट कर करके विश्वासघात कर करके अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है कि चाहे कहीं लाभ हो तो डकैती से चोरी से विश्वासघात से लाभ होगा। ये बैठ गई बात। अभी मैं आ रहा था, किसी ने पैर पकड़ लिया, पैर छू लिया। ऐसे डाका डालने से चोरी करने से कल्याण हो जाएगा? और मेरे को लगे डर, तो मेरे को डर करे भयभीत कर दे मेरे को, उससे आपको लाभ होगा? मैं चाहता हूँ मेरे को चढ़ने छुए। अरे ये हम तैयार रहते हैं, मैं रहूं डरता तो मेरे भयभीत होने से आपको लाभ हो जाएगा? थोड़ा सोचो, अपन वो झूठ कर विश्वासघात से क्या पैदा होता है ना, आधी चीज पड़ गई, स्वभाव ही पड़ गया झूठ खबर बेईमानी विश्वासघात से लाभ होता है। ये सोच नहीं सकते कि पारमार्थिक बात भी कुछ चीज होगा, न्याय भी कुछ चीज होगा, धर्म भी कुछ चीज होगा, इसको भूल गए। विश्वासघात करो, डाका डालो, चोरी कर दो, कल्याण हो जाएगा। मेरे को आश्चर्य आता है कि सत्संग सुनते हैं, ब्रज में आते हैं, रहते हैं, दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर अभी तक ये बात है कि हरेक क्षेत्र में झूठ कपट बेईमानी ठग ठगी धोखेबाजी विश्वासघात से कल्याण हो जाता है। आप इतने बैठो, निसंकोच बताओ भाई, कल्याण चरणों में रखा है क्या? इतने बैठो आप बता दो, सोच ऐसी तरह से कल्याण आपके नियत में है, आपके न्याय में है, आपके भक्ति में है, आपके श्रद्धा भाव में है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे में पूज्य भाव रखें, ये मेरा कहना तात्पर्य नहीं है, पर कल्याण तो आपके पूज्य भाव में है, ना मेरे में है ना आप में, किसी भी नहीं है। अपना सद्भाव है, पूज्य भाव है, आदर भाव है, तो किसी को भी भयभीत करना, किसी को भी दंड देना, किसी को किसी जबरदस्ती करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, क्या ये परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है? आपकी जस्ता हो तो बोलो भाई, निश्चित बोलो। अधर्म करते करते इतनी बात हो गई कि अधर्म से ही कल्याण है, पाप से ही कल्याण है, चोरी से ही कल्याण है, डाका डालने से ही कल्याण है, ऐसी आदत बन गई, स्वभाव ही बन गया कि अन्याय करने से ही ठीक होता है, दूसरे को भयभीत करने से, दुखी करने से ही ठीक होता है। नहीं तो आप बोलो, आपको खुली देता हूं, खूब बोलो, अच्छी तरह से खुला बोलो, जो शंका हो बोलो। महात्माओं के कल्याण होता है, तो स्पर्श होता है वो महात्मा को दुख देने के तरह हो जाए सुख देने से। चरणों को तो छूते हैं और वचन पर लात मारते हैं, दोनों को कौन सा प्रबल होगा। उनके मन के विरुद्ध काम करते हैं तो मन के विरुद्ध काम कर चरणों से कल्याण हो जाएगा। जिनके चरणों के छूने से कल्याण हो जाए उसके विरुद्ध आचरण करने से क्या होना चाहिए बताओ भाई। पता है आपको कि यहां सुने नहीं देते, हम यहां बोल दो और चरण सुनने कल्याण हो जाएगा। दृष्टि नहीं आपके, हमारे दृष्टि नहीं भाई, आप उसे तो बताओ। अनुमोदितो द्विजयी ही सत्रस्व भंजे तदपास्त कई विषय भागवत में आता है। अनुमोदितो द्विजयी, द्विजयों ने अनुमोदन किया नाथ जी महाराज के नमस्कार को, काम करने को, उन ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया तब कल्याण हुआ है, कुछ जबरदस्ती कल्याण हो जाएगा। तो मेरे चरण सुने का मेरा अनुमोदन है, जबरदस्ती चोरी का माल भी जबरदस्ती नहीं आता है, जबरदस्ती करते हैं। माल तो पैसा तो उतना ही मिला जितना मिलने वाला है, न्याय युक्त काम करते तो वो पैसे तो मिलते ही, अन्याय करके मुफ्त में एक पाप कर लेते हैं लौकिक धन के लिए, और अलौकिक धन के लिए लूटपाट से और विश्वासघात से कल्याण हो जाएगा। अनोखी लाभ ऐसे तत्पर्य ही है जो चोरी चोरी से हो जाएगा। आपने कहा विशिष्ट शरण में कल्याण है, शरण में कल्याण है, बड़ी भक्ति में बड़ी जबान में कितना भाव है और उसके मन में कितना भाव है। कहे मन के अनुसार से लाभ होता है, शरण से लाभ होता है, उनके जबान के अनुसार करने से लाभ होता है, उनके शरण से कल्याण होता है। जिनके जबान से आशीर्वाद से प्रसन्नता से लाभ होता है उनको दुख देने से लाभ हो जाएगा, उनके मन के विरुद्ध करने से उद्धार हो जाएगा। आदत है ना, वो पैसा में ऐसी आदत पड़ी, पैसा भी पाप करत निशिवासर जाए नहीं कटिपट नहीं पेट आगाई। पाप करते रात दिन बीत जाते हैं, पूरा कटिपट का मतलब लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, और पाप रात दिन करते हैं। रामायण आया सर पाप कर तो निशिवासर जाए, निशिवासर दिन रात नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। तो लौकिक चीज भी झूठ कपट से नहीं मिलती, जिनका निषेध आसमी संपत्ति है, नरकों में जाना है झूठ कपट से विश्वासघात से दूसरे को भयभीत करने से नरक होते हैं, वो आचरण करे किसी अच्छे के साथ में, मेरे को अच्छा मानते भाव करते मन के विरुद्ध बोलो कल्याण होगा। बड़े शांत हृदय से विचार करो अपने, कोई पक्षपात नहीं, मैं कोई मेरे पक्षपात के लिए नहीं कहता हूँ, मैं तो सामान्य नीति कहता हूँ। मैं तो ऐसा मानता नहीं कि मेरे चरणों से कल्याण हो जाता है, अगर मैं मानू तो मैं तो पग धोकर सगड़े कुआं में पानी डाल दूं जो पीने में कल्याण हो जाए। क्यों कंठ फाड़ना पड़े, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़े, पग धोकर गए बाल्टी दो बाल्टी दो दो लोटा चार चार लोटा सब कुछ डाल दो तो कल्याण हो जाएगा। तो ये बात तो कम से कम आपको जाननी चाहिए, माननी चाहिए, हृदय में आना चाहिए भाव कि उद्धार जैसी चीज है, जीव का कल्याण जैसी चीज है, वो चोरी करने से होगा, वो डाका डालने से होगा, जबरदस्ती करने से होगा, मन की विरुद्ध करने से होगा, जमान पर लात मारने से होगा। आप बोलो मेरे भाई समझ में नहीं आई, मेरे समझ आई जैसे कहो, मैं तो मेरे समझ में नहीं आती बात। अन्याय करने का तो दंड होगा भाई, हाँ तो मना करते हैं तो मना करना बढ़िया होगा, मेरे मना करने पर जबान पर लात मारने से कल्याण होगा। कोई महत्व की चीज होगा तो महत्व चीज का फल उसके अनुकूल होने से होता है अथवा जबरदस्ती होता है। आप अगर से मान लें कि बड़ा भारी महत्व है, पर महत्व है तो वो जबरदस्ती होगा, वो मन दुखाने से होगा क्या? शरणों के स्पर्श से कल्याण हो जाए तो उसके मन के अनुकूल चलने से क्या पतन हो जाएगा? अनजान में कैसे करे? अनजान की नींद आ रही है, नया पुराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नया वो पुराना वो, परंतु न्याय से धर्म से अनुकूलता से फायदा होता है, अन्याय से पाप हो जाता है। कोई नया नए से नया कोई हो और बड़ा भारी महत्व उसके मन में है, चरणों का बड़ा भारी महत्व है, उसको भी पूछा जाए तो अन्याय से डाका डालने से चोरी से कल्याण होता है वो मान सकता है? मेरे को आश्चर्य आता है कि एक आदमी चरण छुए तो ये सब मूर्ख है क्या? जितने आदमी आप बैठे हैं ये सब अनजान, वो एक जानकार है। यूं तो कम से कम अकल आनी चाहिए कि सब नमस्कार नहीं करते क्या बात है, पर अकेले ही मैं कैसे करूं? तो अकेले ही कल्याण होगा, इनका नहीं होगा, ये नरक में जाएंगे सभी। रिवाज भी देखे कि कहीं कैसी चाल है, क्यों करूं मैं अकेला होकर? सबसे आगे हुए के बदन करिए बात, सुधरे तो समान पर पकड़िए गाड़ी खात। सबसे आगे हो गए बदन करिए बात, सबसे आगे और बात नहीं करनी। न्याय बताता हूँ सदा के लिए, सबके लिए, सदा के लिए, सबके लिए। आगे हो कोई कोई बात करता है बद करके अकेला, तो सुधरे तो समान फल होगा, सुधर जाए तो सड़ा वे बनी हो जाएगा, और बिगड़े गाड़ी खा तो नुकसान होगा। तो सबके सब मूर्ख है, तुम ही एक जानकार हो कि कहीं तुम कल्याण कर लोगे अपना, ये सब मूर्ख है। इसे उत्तर दो, सबसे एक नया हो रहा काम करे तो ये कैसे करते हो भाई तुम? कैसे करते हो? किसके कहने से करते हो? शास्त्रों के कहने से करते हैं, शास्त्रों में कहा है बिना महत्पात अभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज्जु से फायदा होता है, ये शास्त्र में है। नरहुपन के प्रसंग में आता है, प्रहलाद जी के प्रसंग में आता है, भागवत में आता है, दो जगह तो और भी आता होगा, दो जगह मुझे याद आई है। ये महत्तम अनांगन प्रवीण, जब तक महापुरुषों के चरण रजी को स्वीकार नहीं करता तब तक कल्याण नहीं होता। तो चरण जी के स्वीकार करने का तात्पर्य क्या हुआ? उनकी दासता स्वीकार नहीं करता, उनके चरणों का रज नहीं बन जाता, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बढ़ा देता। मैं लेख है इसमें लिखा हुआ, कौन सी पुस्तक मैं याद नहीं हूँ, सत्संग की महत्ता है, सत्संग की विलक्षणता लेख है, पुस्तक है वो पढ़ो आप। तो आप देख लो भाई, जो विचार से भी मैं कहता हूँ आप बातों पर विचार नहीं करते, अपनी धुन है वो, रात दिन करते हैं ना, दिन धुन में लगे हुए संसार में काम करके नरकों में जा रहे हैं, अपनी धुन से उसी धुन को ही काम ले रहे हैं सब जगह। ये संसार में भी पतन करने वाली अध्यात्म बड़े महान बाधक, इस वास्ते आप लोग उसमें हाथ जोड़कर कहना है ऐसा किसी के साथ में अत्याचार मत करो, कभी मत करो। अगर वे कहे तो बिल्कुल चरण धो और करो जो कुछ करो, मैं इस बात का निषेध नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप बड़ों को प्रणाम करो, माता है, पिता है, गुरुजन है, जो विद्या में बुद्धि में वृद्ध है अवस्था में उनको नमस्कार करो, मैं तो प्रेरणा करता हूँ, मैं निषेध थोड़ा ही करता हूँ। पर तो वो नहीं चाहता जबरदस्ती क्यों करूँ? जबरदस्ती कल्याण थोड़े हो जाएगा, लूटपाट से कल्याण हो जाएगा, लूटपाट से दंड होगा भाई। आप बताओ न्याय है कि अन्याय है? वो सत्संग करे उन भाई बहनों को तो ये होश आना चाहिए। नए से नए आप कहीं भी जाओ तो कहीं अत्याचार करोगे, और जगह सर स्वाज और सो में मन नहीं करता हूं, पर जो ना कहे वो क्यों करो। देखो मैंने सिद्धांत की बात सुनी है अच्छे पुरुषों से कि उनके अनुकूल न चलने से अनुकूल चलने का लाभ होगा वो नहीं होगा, पर प्रतिकूल चलने से दंड होगा। इस दंड मैंने सुना है, उनके कहने के अनुसार मन के अनुसार न चलने से दंड नहीं होगा, जो मन के अनुकूल कहने के अनुसार चले तो कल्याण होगा, पर वो कहने के अनुसार नहीं चले तो होगा ना। किसी के मन के विरुद्ध क्यों करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा, मेरे को पीड़ा देने से कल्याण हो जाएगा, विचार करो गहरी रीति से। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हर एक काम करो डरते रहो। हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करने में सार, जब डरिया सो उबरिया गफल खाई मार। डर रहना चाहिए, हर डर गुरु डर, जगत डर, संतों का डर, भय कि कोई हमारे से गड़बड़ी न हो जाए, मेरे कोई अत्याचार भूल करके भी कभी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए। साधक होता है वो सावधान रहता, डरता रहता, डरता रहो सावधान, सावधान रहो भाई, सावधान रहो। सावधानी ही साधना है, और क्या साधना है बताओ। और गफलत है, प्रमाद है, उसको मृत्यु बताया महाभारत में। मौत है ही नहीं, संसार के मौत तो है ही नहीं। जो आप गफलत रखते हैं, सावधानी रखते हैं, वही मौत है। सावधानी नहीं, परमात्म तत्व तो है, निरंतर रहता है, तो उसकी मौत कैसे होगी। प्रमाद होगा, उस स्वरूप को भूल जाएगा तब मौत होती है। तो असावधान रहने से मौत होती है, अन्याय करने से तो जल्दी होने से दंड होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई क्या सुना है। मना क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अच्छी तरह से मना न करने से हानि होती है, नुकसान होता है। ऐसा आया है कि चरणों की रज्जी से जीव का कल्याण हो जाता है। अरे आपने चरणों की रज्जी ले ली और कल्याण नहीं हुआ तो आपकी अश्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी, शास्त्र पर अश्रद्धा पैदा होगी। क्या श्रद्धा से यदि श्रद्धा करता है तो श्रद्धा बिल्कुल श्रद्धा तो होती है अनुकूलता में। श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर, श्रद्धा की कसौटी तत्परता, वो कहे जैसे उसका मन हो जैसे करना, ये श्रद्धा की कसौटी है। जब श्रद्धा हुई, अरे श्रद्धा अगर है तो जबरदस्ती क्यों करे, छाने क्यों करे। छाने करता है तो इसमें श्रद्धा है चोरी है, जबरदस्ती डाला करता है तो श्रद्धा है। ये श्रद्धा है, श्रद्धा का रूप यही है क्या। दूसरी बात क्या, दूसरी बात कहते हैं कि आपका तो स्वभाव है दूसरे की बात मानना, दूसरे के मन के अनुकूल करना, और वो आप उसको निषेध करते हैं, तो आपका तो अपने स्वभाव के विरुद्ध क्रिया है। हम तो विरुद्ध करते हैं, तो अब न्याय करते हैं। आप आया आज गुरु शिक्षा थी तो फिर मैं मानूंगा नहीं मानू, चेला पूरा हूँ नहीं हूँ, पता आपकी आज्ञा पालन नहीं करूँ तो कबूर चेला हूँ। ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध होगा। तो जो आज्ञा नहीं माने वो कपूत होता है, सपूत होता है। बोलो कपूत हुआ तो मेरे कपूत बन जाने आपको फायदा क्या होगा। बड़े में कल्याण कर सकते होंगे भाई, हमें क्या पता इस बात का। मेरे सुनने से कल्याण होगा नहीं तो आपकी शास्त्रों पर संतों की वाणी पर अश्रद्धा पैदा होती होगी, क्योंकि मंत्रण तो छू लिया, कल्याण तो हुआ ही नहीं, हमारे में फर्क कुछ पड़ा ही नहीं। ऐसे लोग कहते हैं चेला होने से कल्याण हो जाए, तो चेला हो गया उनमें कितना फर्क पड़ा है, फिर हम भी चेला हो जाए। आप करके देखो, चरण छू करके देखो कल्याण हो जाए तो ठीक बात है, वो होता मेरे को दिखता नहीं तो आपको विश्वासघात क्यों करूं मैं? आपका तो विश्वास है चरण छूने से कल्याण हो जाएगा, और मैं चरण छुआ लूं और आप कल्याण नहीं हो तो आपके साथ विश्वासघात हुआ नहीं, तो मैं विश्वासघाती क्यों करूं? मैंने तो कह दिया कि ऐसा मेरे को हो जाए, अनुभव हो जाए कि मेरे चरणों से कल्याण होता है, तो आपसे पूछो भी बोले चरण धो करके दो चार बाल्टी लेकर लोग दो दो लोटा हरेक कुएं में डाल दें जो सबका कल्याण हो जाएगा। गड़ो फाड़े क्यों फायदे? क्या बात है? 84 लाख योनियों से होकर के हम सब आए हैं और हमारा ये सभी का और क्षणभंगुर शरीर में रह रहे हैं, तो इसीलिए इनका सबका हम सबका क्या धर्म है उस धर्म के आप ऊपर बोल दीजिए जिसके निष्ठा पूर्वक और आजीवन पर्यंत चल करके और इस पंचतत्व शरीर को त्याग करके और चलना है। धर्म ये है परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे के पीड़ा देने के समय अधमता कोई है ही नहीं। सबसे अधमता अधिक ये है कि सबको पीड़ा देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को भी पीड़ा देना, उनके मन के विरुद्ध कार्य करना, इसके सामने नीचता कोई है ही नहीं। पर हित सरिष धर्म, ये धर्म आपने पूछा, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसके सामने अधमता कोई है ही नहीं, अधर्म पाप अन्याय इसके सामने कोई है ही नहीं। पर हित के समान कोई धर्म नहीं है, तो धर्म है तो हरे का हितकर को धर्म ही नहीं है। हितकर वार्ता होने से भगवान ने कहा है सगुण की प्राप्ति भी हित करने से और निर्गुण की प्राप्ति भी हित करने से। ते प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहने से कल्याण होता है, परमात्मा सगुण की प्राप्ति होती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमसा छिन्नद्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रत रहे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और सब बातों के हित में रहने से सगुण प्राप्ति होती है। तो सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो मात्र प्राणी का हित करो, मात्र प्राणी की सेवा करो, मात्र प्राणी की प्रसन्नता लो, सब ईश्वर रूप है तो ईश्वर की प्रसन्नता रहो। कुत्ता और गधा उसको भी नमस्कार करो, भागवत माया है। प्रमे दंडवत भूमो आश्व चांडाल गो खरम, चांडाल कुत्ता गऊ और गधा चार नाम दिए साफ साफ। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो चाहे गऊ हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, दंडवत लंबा पढ़कर दंडवत करो सबको। तो सबको दंडवत करो, किसको? आश्व चांडाल, स्व चांडाल गो खरम, चांडाल कुत्ता गऊ और गधा, ये चार नाम लिखा है। इसका मतलब सबको नमस्कार करो, सबको ही। तो सबको नमस्कार करते हैं आप, दंडवत करो। विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम पीड़ां चे देहि किम, प्रथम दंडवत भूमा वाष्व चांडाल गोखरम। विसृज्य स्मयमानान आपके संबंधी कुटुंब वे आपको देखते हो और आप गधे को करते हो दंडवत, तो सब आपको देखते हुए आप कर नहीं सकोगे। सबके देखते हुए गधे को, चांडाल को, कुत्ते को दंडवत कर तो करोगे? विसृज उनको छोड़ दो, लज्जा छोड़ दो, वे आपकी दिल की उड़ावे तो उस बात का भी परवाह करो, और कपड़ों से भी मत डरो। नरक कपड़े से डर गए, नरक पकड़ाते ना करे जब दंड गए तो कपड़ा खराब हो जाएगा। नरक कपड़े से डरते हैं पर नरक पड़ते ना, नरक कपड़े से डरते हैं कपड़ा खराब हो जाएगा पर नरक में जाएंगे उसे नहीं डर लगे। तो दंडवत करो लंबा पड़ कर गए, ये धर्म है, ये बड़ा बढ़िया बताया है टीकाकारों ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का असली उपाय बताते हैं। क्या उपाय? प्रणमे दंडवत भूमो, कुत्ता गधा चांडाल गाय सब शुभो दंडवत नमस्कार करो। अगर आप में हिम्मत हो तो आज हूँ कर दो शुरू, फिर मैं ना कह ही नहीं सकता। मैं इतना से कैसे कर सकता हूँ? न्याय नहीं है। शेठ जी के प्रति कोई नमस्कार करता छोटे छोरे तो कोई कह रहे तुम माँ बाप को करते हो? नहीं कर, नहीं करते तो भाई हमारे करने का अधिकार नहीं है तुम्हारे को। सबको नमस्कार कर दो ना कैसे कहेगा कोई भी? ना कैसे कहेगा बताओ? हम ना कैसे कहेंगे? कहे तो कहे तो अन्याय होगा, और कहे ना कहे तुम्हें क्या मतलब? हम ना कहेंगे वही चले आपका बल्त है। दंडोत स्वामी हो दक्षिण में, दंडवत स्वामी नाम उसका था। एक नाथ जी महाराज के यहाँ उनके सत्संगी थे, वो तो दंडवत करते हो रहे हुए। एक गधा मरा पड़ा था, कृष्ण गोष्ठ दंडवत करी, गधा जी भाग गया। तो एक नाथ जी ने फटकार कर सिद्धा ही करते हो, जाओ यहाँ से, मुंह मत देखना, निकाल दिया, निकाल ही दिया वहां से, पैसा नहीं आया वहां, सिद्धा ही करते हो। गधा जी उठा, मरा हुआ गधा, लोगों ने दंडवत, दंडवत स्वामी नाम ही दंडवत स्वामी, जो आवे जिसको दंडवत करे, जो आवे जो नमस्कार करे, जो आवे जो नमस्कार करे। तो हिम्मत हरेक हो सकता है क्या? लोग देखता रहे दंडवत करूं, ये बात मामूली नहीं है। पिछले जैस मैं मानान सा हंसी दिल के उसको छोड़ो, और देह की लज्जा पिछले शर्म आती है शरीर से, उस शर्म में मत करो। मुझे देखते हैं, ये देखते याद नहीं आना चाहिए, ये मन में आएगा एकांत में करो, दूसरा देखे कैसे करें? उसमें सब में भगवान है, हमारे भगवान है इसमें। कुत्ता है तो चार खंभों का, ये मंदिर है ठाकुर जी का। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से रुचिष्ठती, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, कुत्ते में हृदय में भगवान नहीं रहते। अब नहीं रहते तो सर्वभूता सब सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते। गीता ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, हरे के हृदय में भगवान रहते हैं। तो कुत्ते के गधे के हृदय में भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आप मंदिर को करते हैं, ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं, ठाकुर जी है उसमें। अगर ठाकुर जी की वृत्ति है आपको तो कौन मना कर सकता है? मना करने से आपको क्या होगा? ठाकुर जी तो मना करते नहीं, हम मना करने क्या होगा? कोई मूल्य नहीं है। सो सबके हृदय में विराजमान है भगवान, उनको नमस्कार करना होता है। ब्रह्मा जी के सभा में दक्ष नाराज हो गया भगवान शंकर से, कहते मैंने इसको बेटी दी, मेरे को नमस्कार नहीं किया। कितना कौतुक हुआ, सती मर गई भैया, मैंने बकरा बकरा पढ़ना पड़ा उसको, क्या दशा हुई? भगवान शंकर ने नमस्कार नहीं किया कि मेरा दामाद है लड़के की तरह, मेरे को नमस्कार नहीं किया। शंकर कहते हैं नमस्कार करना होता है भगवान को, और मैं भगवान का चिंतन कर रहा था तो नमस्कार कैसे बाकी रह गया? हरेक को नमस्कार करना मनुष्य तो ही कर रहा है, भगवान को नमस्कार करता है। ऐसे नमस्कार करते नमस्कार तो यहाँ होता है, ऐसे सबके हृदय में परमात्मा है। ये तो कथा भागवत की आपने सुनी होगा। ऐसे बड़ा विरोध हो गया, बैर किया, फिर वो एक विध्वंस किया ने वीरभद्र ने आदमी। तो भगवान शंकर के वो समझते नहीं इस बात को। मैं तो बता भगवान के चिंतन में बैठा था, तो दक्ष आया तो दक्ष के हृदय में भगवान है, उसको नमस्कार करना था, उसी ध्यान में मैं बैठा था, तो नमस्कार क्या कमी रही? पर वो समझते नहीं कि मैंने को नमस्कार नहीं किया। इस बार शिव जी को भाग नहीं मिलना, यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। अपने यज्ञ करोगे हम करेंगे, पहले यज्ञ शुरू कर देंगे, इसको भाग नहीं मिलना चाहिए, नमस्कार नहीं करता है हमारे को। तो दंड किसको? शिव जी को हुआ, उनको हुआ। तो इसमें सबके हृदय में विराजमान है, दंड करो खूब मौज से आनंद से, अगर तत्व को प्राप्त चाहते हो तो डाका डालने से थोड़े हो जाएंगे कल्याण। तो धर्म क्या है? पर हित सर्वश्रेष्ठ धर्म, हरेक का हित चाहो, हरी का हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो। आप शास्त्र को नहीं जानते, आपके पढ़ाई नहीं की, आपको ज्ञान नहीं है, कम से कम इतना विचार करो इनका हित कैसे हो। हिते रता, उनके हित में प्रीति हो जाए, धर्म हो जाएगा। शास्त्र में इसमें भी खुली दी है। आपको हित करने में न हो तो कहते हैं कि बस श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म पूछा ना भाई ने, तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सर्वस्व धर्म सुन लो, धर्म का सर्वस्व पूरा का पूरा निचोड़ निष्कर्ष, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, सुन करके धारण करो, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप दूसरों से नहीं चाहते वैसा किसी के साथ आचरण मत करो, मन वो नहीं चाहते वो काम मत करो उनके साथ, ये धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जैसे आपके प्रतिकूल कोई करे तो उसको आप धर्म मानोगे क्या, ऐसे दूसरे के मन के प्रतिकूल करोगे धर्म होगा क्या, साफ उपराधी बताई, अनुकूलता आपसे नहीं हुआ, दंडोत नहीं हुआ आपसे, कोई बात नहीं, बन उनको दुख तो मत दो, दुख न देना मामूली बात नहीं है, किसी प्राणी को दुख नहीं दे उसके द्वारा सेवा शुरू हो गई, ध्यान देना एक बात मार्मिक है, संतों से सुनी है पढ़ी है मैंने, जो सेवा करना चाहता है उसे सबसे पहला ही बात है कि किसी को दुख न दे, दुख किसी को भी प्राणी को कभी दुख न हो, उसके मन विरुद्ध बात न करे, सेवा शुरू हो गई उसकी, जनता की सेवा शुरू हो गई, दुख देने सेवा हो गई, दुख न देने का विचार हो गया ना अंतकरण शुद्ध हो जाएगा उसका, धर्म के अनुष्ठान से जो फल हो जाएगा केवल दुख न देने से, और दुख देने से क्या होगा, अन्याय हो जाएगा ना, तो धर्म यही है सर्वस्व धर्म, आत्मा ने प्रतिकूल आने, हमारे प्रतिकूल करता था हमारा अच्छा नहीं लगता, तो किसी के भी प्रतिकूल मत करो, वो नहीं चाहे वो आचरण उसके साथ मत करो, अनुकूल न कर सको, ये दो बात है, एक तो हम उनकी सेवा करें अनुकूल करें, एक उनके प्रतिकूल न करें, तो प्रतिकूल न करना है ये निषेधात्मक साधन है। मैं फिर कहता हूँ आप ध्यान देकर सुनो, बात बड़ी मूल्यवान है मेरी दृष्टि में, जो सत्संग सुना है मैंने पढ़ा है उसके अनुसार बहुत ऊंची चीज है, भाई बहनों ने तो मान रखा है कि अनुकूल सेवा करने से लाभ होता है ये मान रखा है, अभी भी किसी को कहा जाए तो कुछ हम सुख पहुंचा हुए तब हमें धर्म होगा, परंतु इससे ऊंची चीज है वो, किसी को दुख न देना, निषेधात्मक साधन दो तरह का होता है, एक निषेधात्मक होता है एक विध्यात्मक होता है, तो दूसरे की प्रसन्नता लो, तो ये प्रसन्नता न लेकर तो कम से कम दूसरे के गुस्सा तो मत लो, प्रसन्नता न ले सको तो मन के विरुद्ध तो मत करो, तो प्रसन्नता लेना इतना बड़ा नहीं है जितना उनके मन के विरुद्ध न करना, ऊंचे दर्जे की बात है, और मार्मिक बात बताऊं मैं, आप ध्यान देकर सुनना अच्छी तरह से, अंत में तत्व प्राप्ति करने में क्या होगा कि जो नाशवान है उसका त्याग ही तो कल्याण करने में हेतु है, तो ये जो नाश ये त्याग है, त्याग शांति निरंतरम, किसी को दुख न देना ये त्याग है, इसका जो महत्व है वो विधि का महत्व नहीं है, क्योंकि संसार त्याग ही तो करे कल्याण, त्याग से तो होगा, दुख से योग भी हो, हम किसी को दुख नहीं दे उसे योग भी हो, निषेधात्मक साधन बहुत कम ही है। अब फिर सुना इसको थोड़ा विस्तार से, जैसे हिंदू मुसलमानों की कड़ी लड़ाई हुई और लड़ाई में हिंदू ज्यादा मारे गए तो अपना दुख होता है, और मुसलमान ज्यादा मारे गए तो सुख होता है, तो आप में त्याग नहीं है, आपकी संप्रदाय आपके हिंदुओं में आपका स्नेह है, पक्षपात है, मुसलमान नहीं है, क्या एक का पक्षपात करने से कल्याण हो जाएगा, तो त्याग है ना, दुख किसी को न हो। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, शेठ जी जयदयाल जी मौजूद थे, उस समय में हमारे पास खबर आई कि जिन्ना है वो मर गया, तो वे खुश हो गए, तो सेठ जी ने कहा कि किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत किसी को भी अच्छी नहीं लगती। उसके जो प्रसन्न होना है ये पाप है। किसी की मौत हो उस मौत पर कभी राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत किसी के अनुकूल नहीं है। किसी के अनुकूल है मौत, जब मैं मर जाऊं तो उनके प्रतिकूल घटना होती है, उसमें राजी नहीं होना चाहिए। पंडित बैठे थे अल्लादू राम जी, आप जानते ही होंगे, पीटा प्रेस में काम करते थे। वे बोले कि महाराज राक्षस मरता जब दुंद भी बजाते और देवता फूल बरसाते, आप लोग राजी नहीं होना चाहिए, वो राजी होते। तो शेर जी बोले देवता थे कोई महात्मा थे क्या? क्या महात्मा का देवता जैसे आदर है? क्या महात्माओं की स्थिति देवता जैसी है क्या? देवता तो स्वार्थी है, राम जी को बनवास दे दिया, कितनी खलबली मच गई अयोध्या भर में, अभी तक कितने कितनी बुरी लगती है बात। तो स्वार्थी आदमी कोई महात्मा होता है? देवता फूल बरसाती, देवता कोई आदर्श हो गए? शेर जी बोले वही वही, मैं वही बैठा था मेरे पास, तो जिन्ना मर गया बहुत अच्छा हुआ। श्री जगन्नाथ, किसी की मृत्यु पर खुश नहीं होना चाहिए, किसी की हो, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, तो हरे को बुरी लगती है। तो दूसरे बुराई में राजी होना है, ये तो बुराई में सहयोग देना है, अनुमोदन करना है। तो धर्म क्या होगा? किसी को दुख न देना, इसमें बड़ी भारी काम है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, नहीं बताया कि उपकार करना परम धर्म है, हिंसा न करना तो निषेधात्मक का विशेष है। मैं कहूँ संसार का निषेध ही तो करेगा, और ज्ञानी क्या होगा, प्रेमी क्या होगा? संसार के भोगों का संग्रह का निषेध है, इसका निषेध करेगा तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो निषेधात्मक साधन मामूली नहीं, बहुत बड़ा भारी ऊंचा दर्जा है, क्योंकि जड़ता का निषेध ही तो करोगे और क्या करोगे? जड़ता का त्याग किया जन्माता की प्राप्ति हो जाएगी। जन्माता को बनाना थोड़ा ही है, जन्माता का निर्माण थोड़ा ही करना है। तो त्याग की महिमा है, त्यागा शांति अनंतरम, अंतर अंतर नहीं बढ़ता, तत्काल शांति। तो निषेध का त्याग बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है, वेद ऊंचे दर्जे की नहीं है। लोगों को तो वेद ऊंचे दर्जे देखते है, क्यों हमारा आपने उपकार किया, कुछ खिला दी, तो आपने पुण्य किया, मेरे को आप धक्का नहीं दिया, गाली नहीं दी, तो क्या उपकार कर लिया आपने? लोगों में तो ये देखता है, पर शास्त्रों की दृष्टि से जो किसी को दुख नहीं देता है बहुत बड़ा काम है। जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेर हजार लेकर देता है, उनका उतना पुण्य नहीं, न लेने का हजारों लाखों गुना पुण्य है न लेने का। जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेर हजार, हजार बार दे जितना पुण्य होता है न लेने से। तो त्याग से पुण्य होता है, दान से थोड़ा ही पुण्य होता है। इसका अर्थ ये मत समझना कि दान न देना है, ऊंधा कहीं समझ जाए, परंतु त्याग का पुण्य है वो दान का पुण्य नहीं होता। दान का तो संबंध जुड़ता है, एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य। तो दान में तो एक रुपये का त्याग करो तो हजार रुपये के साथ संबंध जुड़ेगा, और त्याग से संबंध विच्छेद होता है, और संसार के संबंध विच्छेद से कल्याण होता है। तो विच्छेद त्याग से होता है, ग्रहण से होता है। अब बताओ ये आप ध्यान दो, जैसे आप अपने प्रसंग में समझ लो, मेरे मेरे चरण छूने से कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो गया, क्यों चरण छू लिया? इतना कल्याण हो जाए मन में जचूरी की कल्याण हो जाए, और उसका त्याग कर देगा स्वामी ना कहते अब नहीं छूना है, तो कल्याण का त्याग करने वाला कितना ऊंचा होगा? स्वामी भाई नहीं बता रही है, उसका दर्जा कितना ऊंचा होगा? कल्याण हो जाए पर ये नहीं चाहते, नहीं करेंगे। वृंदावन में रही गोपियां, मथुरा में रहे भगवान, मथुरा नहीं गई, रोती रही, बिलखती रही, जलती रही हृदय में, पर मथुरा नहीं गई। क्या वो नहीं चाहते हैं मथुरा, तो हम नहीं जाएंगे। तो उनसे गोपियों का कितना ऊंचा दर्जा है, प्रेम की ध्वजा मानते हैं, बड़े बड़े आचार्य गोपियों को आदर्श मानते हैं। उद्धव जी करे आशा महो चरण चेणु रुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मगत औषधि नाम। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य थे, बृहस्पति से ऊंचा कौन है? आचार्य बृहस्पति भगवान का स्वरूप है। तो बृहस्पति के शिष्य होते हुए कहते हैं कि ये जो गोपिकाएं हैं इनकी शरण रति मिल जाए गोपिकाओं की, तो वृंदावन में कोई पौधा बन जाऊं, गोलमल पौधा, लता वृक्ष रेती ये बन जाऊं मैं, तो वे गोपिकाओं शरद उनके चरणों की रज्जी मेरे लग जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। आशा महो शरण शेष शरण सुषाम अहम श्याम वृंदाप में किमपी गुल औषधि लता है, औषध है गुल है लता है वृक्ष है, ये मैं बन जाऊं जड़। उद्धव लता कहते हैं कि नहीं, तो वो लता पता बन जाऊं, क्योंकि वे गोपिका में चले तो उनके चरणों की रज्जी उड़े जो मेरे ऊपर पड़ जावे। बोल बताओ क्यों भाई, क्या बात है? या जुस्जम स्वजम आर्य पथन से हितवा, वो कितनी ऊंची गोपिकाएं हैं उनकी महिमा के लिए कहते हैं। अपने कुटुंबियों की परवाह नहीं करी, पति पुत्र की परवाह नहीं करी, माँ बाप भाई बंधुओं की परवाह नहीं करी, ये स्वजन्म आर्य पथन से, आर्य पथ जो बड़ा भारी पति पर धर्म और ऊंचा धर्म है उसका भी त्याग कर दिया भगवान के लिए। या स्वजन्म आर्य पथन से हित्वा वेदुर मुकुंद पदवीम श्रुति भी, जिसको वेद की रिचाए ढूंढते फिरे है उस भगवान को जैसे पकड़ लिया उसके लिए सब कुछ त्याग कर दिया। स्वजनों का त्याग नहीं किया, श्रेष्ठ आर्य पथ है जो संबद्ध धर्म का पथ उसका भी त्याग कर दिया। तो त्याग का माध्यम ज्यादा हुआ, धर्म का माध्यम ज्यादा हुआ। स्वजनम आर्य पथन से हितवा, श्रेष्ठ मार्ग है उसको छोड़ करके भेजूर मुकुंद पदवी भगवान की पदवी को प्राप्त होगी। श्रुति फिर विमज्ञान जो वेद की ऋचाएं ढूंढती फिरती है उस परमात्मा को, उसको भी प्राप्त हो गई, श्रुतियां ढूंढती रहेंगी। तो किस बात से त्याग से हुआ? त्याग की महिमा बताई तो उनकी चरणी का माता में। या स्वजन्म आर्य पतन से हित्वा भेदुर मुकुंद पदवीम श्रुति फिर विमिज्ञाम, श्रुतियां भी ढूंढती रहती है भगवान को, ढूंढती रहती है, उसको प्राप्त कर ली भगवान, किसी की परवाह नहीं। मीरा भाई कहते हैं मेरा बगड़ी, कबीर जी कहते हैं गबरू बिगड़ो राम भाई थे मत बिगड़ो मारा भाई, मीरा कहते हैं लोक है बिगड़ी ये बिगड़ गई मीरा, नूर बांध मीरा नासी रे नूर बांध नासी मीरा, ये महारानी का काम है जो मंदिर में जाकर नाचना, मन में कितनी बेइज्जती होती है हमारे संसार। राणा ने इतना बैर क्यों किया? उसने कोई काम काम किया नहीं, अरे साधुओं के ठीक बैठ बैठ लाज शर्म खोई, सब खर्म खो दी हमारी, हमारी राज की मर्यादा खो दी, गुरु बांध मीचर नाची नाच में जा भवन में, मैं तो गुमद का गुरु घासिया, अरे कुकुर खम घासिया, लोग लाज के कारण रखा गुगरिया घमकाशा गुगरे घमका हो सके। आर्य पतन से इतना लोग की मर्यादा की परवाह नहीं किया तो क्या वो नीची हो गई? तो त्याग का महत्व है, कितनी ऊंची होगी, कितनी विलक्षण बात बताई। गोविंद के मन भाई राणा जी, मैं तो गोविंद के मन भाई गिरधर के मन भाई, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ परवाह नहीं किसी बात की। एक गोविंद में कोई लजाग शर्म दुजाग कुछ नहीं, साधुओं के ढिंग बैठ बैठ लाल शर्म खोई, किसी बात कही है शर्म नहीं आवे। घराने की स्त्री हो और साधु बैठा कर किसी वर मचार बैठ जाए तो कितनी शर्म की बात है। राजरानी मामूली घर की नहीं है वो, इतनी राजरानी हो गई पैदल ही चल दिया, वृंदावन पहुंच गई, द्वारका जी पहुंच गई, तो लोगों को कितनी बुरी लगी, इस वजह से मारने की चेष्टा करी लोगों, वो निधर वो देखे मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ, अत्याचार किसी का निषेध नहीं कर रहा हूँ, घर वालों को लगे बुरी। तो त्याग की जो महिमा है वो महिमा ग्रहण की नहीं है, हमारे चरणों की रज्जी से कल्याण हो जाए, प्रत्यक्ष परमात्मा मिल जाए, परंतु जी ये नहीं चाहते तो नहीं कहें परमात्मा को नहीं लेना, तो परमात्मा को लेना होता है लोभ और त्याग का महात्मा और बहुत बहुत ऊंचा होता है, उसका भी ऊंचा दर्जा है। स्वजन्म आर्य पथन से हित्वा त्याग का बड़ा भारी बात है। तो महात्मा त्याग का है, ग्रहण करने का नहीं है। त्यागा शांति संसार का त्याग ही करो, और अपन करना क्या है? संसार का त्याग है, परमात्मा तो अभी सदा है। हमने जो संसार को अपना मान लिया, यही तो गलती करी, इसका त्याग कर दो। कल्याण का भी त्याग, कल्याण भी हम चाहते हैं। हम तो भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, महात्मा की प्रसन्नता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कल्याण, नहीं चाहते उद्धार, नहीं चाहते मुक्ति, भी नहीं चाहते। तो मुक्ति भी न चाहना कोई मामूली बात है क्या? अरे अपने वृंदावन के रसिकों की बात है, ये मुक्ति हो नौन सी खारी लागे। मुक्ति तो नौन के सवर कड़वी लगती, खारी लगती है, तो मुक्ति भी खारी लगे, कितनी विलक्षण बात है। उसका भी त्याग है, कल्याण हमारे न हो, कितनी ऊंची चीज है। तो त्याग की महिमा है भाई, जितनी बढ़िया चीज होती है उतना त्याग, उतना ही ऊंचा दर्जा होता है उस त्याग का। कैसी विलक्षण बात है, तो इसमें हम घाटे में कैसे रहेंगे? हमारे मन के अनुकूल चलने में घाटे में कैसे रहोगे? एक तो मेरे मन को अनुकूल चला रहे, एक हमारे चरण छुआ, तो दोनों में कौन सा ठीक है? आप विचार करो, ठीक जाएगा तो प्रतिकूल से लाभ कैसा? भैंस भी राजी होती तब दूध देती है, दूध नहीं देती। मन देखिए, भैंस एक वक्त हो गया उसका बच्चा है, पहाड़िया छोड़े तो वही देखती है, नजीक नहीं आता दूध। तो भैंस भी राजी हुए दूध नहीं देते, तो भैंस ही नीचे होते हैं, आप खुला कर दे। राजी हो जाए तो आप तो कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, राजी लोग उनकी प्रसन्नता। मैं तो बहुत लोग कहता हूँ घर में अपने माँ बाप की प्रसन्नता लो भाई, घर में जितने बड़े हैं उनकी प्रसन्नता लो, उनकी राजी लो, चित्र में प्रसन्न हो जाए। कन्या करने से राजी हो तो अन्याय करने से राजी तो वो मत लो नहीं, तो मैं क्या होगा? उन्हें राजी नहीं लो दंड होता है, दंड भोगेंगे बड़े इनको नरक न हो जाए। इस बात तो उसका त्याग है, जो कल्याण तो त्याग से होता है, त्याग शांति नहीं होता है। लाभ समझो तो ही त्याग कर रहा है। कल्याण की स्वार्थ नहीं तो परमार्थ है, इसको स्वार्थ कहते नहीं, परंतु है तो स्वार्थ ही। आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर सब चार बताया, तो जिज्ञासु में आया ज्ञानी में आया, वो स्वार्थ चाहता है वो स्वार्थ किस में? जिज्ञासु में है ज्ञानी में? जिज्ञासु है नहीं तो खबर तो है ही। मुक्ति भी नहीं चाहते, कितना विलक्षण त्यागी है वो, कितनी विलक्षण बात है। ऐसी बात सुनिए भाई, हमने पुस्तक में पढ़ी है, त्याग की महिमा है। इस बात अपने अपने त्याग करो, त्याग में हमारे वजह तो त्याग में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं। जैसे कोई पतिव्रता है और उस पति ने कह दिया कि सुचार दे दो, पति ने कह दिया कि सुचार खिला दे, तो पति की आज्ञा पालन नहीं करी, पति की आज्ञा भंग हो गई, आज्ञा भंग हुई तो पतिव्रता हो गया ना। पतिव्रता ने पतिव्रता है, पतिव्रता मानो एक पतिव्रता है, एक नंबर पति की आज्ञा पालन करती है, पति की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है, अपना कुछ भी नहीं। ऐसा पति आज्ञा दे दे कि इस आदमी को जहर दे दो, तुम रोटी खिलाती हो जहर खिला दो इसको, तो जहर खिला दे तब तो पति की आज्ञा पालन हुई, और जहर न खिलावे तो आज्ञा भंग हो गई, पति की आज्ञा भंग हुई। तो ऐसे अवश्य क्या करें, ये प्रश्न आता है। तो क्या करें? बेटा है आज्ञा पालन करता है, तो किसको मार दो? नहीं मारे तो आज्ञा भंग हो जाएगी। पर स्वामी ने क्या किया है? तो इस तरह से आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए। आज्ञा पालन चाहिए तो पाप होता है। सरकारी ने क्या किया? वो तुमने कह दिया मार दो, तरवा ले खड़ा हो गया, पर चिरकारी था, विचार करता वो कोई देख रहे तो जंगल में चले गए, मार दो गला काट दो, वो तरवा ले खड़ा है, दूर से देख मन में आई खरे मारना क्या बात है, स्त्री के मारने का दोष है, स्त्री को त्याग दो, ये बड़ा बड़े से बड़ा दंड यही त्याग दो, बस त्यागो भी दिए थे। तो मार्ग ठीक नहीं किया तो पीछे लौट रहे तो वो ट्रवाली खड़ा है, कह नहीं मारना नहीं गए, ठीक है तो आज्ञा भंग हो गई। तो आज्ञा भंग होने, अब ध्यान देकर सुना, आज्ञा भंग हुई तो अपना अकल्याण होगा, अपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, क्यों आज्ञा भंग कर दी। परंतु आज्ञा पालन करने से वो पाप कुछ वो लगेगा, पति ने कह दिया इसको मार दो तो पति ने मारने का कह दिया तो मारने का हत्या पति को लगेगी, उसको कैसे लगेगी, तलवार से काटा तलवार को क्या पाप लगेगा, पाप तो चलाने वाला वो लगेगा, तो पति का पति के नरक होगा। तो पत्नी का ऐसा भाव चाहिए कि मैं फिर नरकों में चले जाऊं, पति नरकों में न जाए, तो आज्ञा भंग होने से मैं नरकों में जाऊंगी और आज्ञा पालन करने से पति जाएगा नरकों में, तो पति का हित होना चाहिए हमारे साथ नरक हो जाए, ऐसे भाव से आज्ञा भंग करती है तो क्या उसे नरक होगा, आज्ञा भंग करने का पुण्य होगा। और जो पति व्रता होती है वो पति के लोक हो जाती है, तो पति अगर मर गए नरकों में जाएगी तो पति लोक में जाएगी, आज्ञा भंग करने से क्या पति जाएगा स्वर्ग में, तो वो भी स्वर्ग में जाएगी, वो भगवान वही भगवान जाएगी, तो किसका मातम है, अन्याय का त्याग का बात बताई, आज्ञा भंग कर दी तो आज्ञा भंग करने से दोष क्या लगा, आज्ञा पालन करने से दोष उनको लगेगा, आज्ञा भंग कर दोष समाज को लगेगा, अपना दोष स्वीकार करो। त्याग की सब जगह महिमा है, बोलो आज्ञा का त्याग कर दिया इसमें भी, पर भाव क्या है कि मैं नरकों में जाऊं और ये नरकों में जाए, कितना उसका भाव है, कैसे भाव है नरक में जाएगी, उसका कल्याण होगा, दोनों का कल्याण होगा। इस वास्ते त्याग की महिमा बहुत बड़ी है, वस्तु की महिमा इतनी नहीं है, ये वस्तु का महत्व है, यही तो हमारे डबोने वाली चीज है, तो महत्व त्याग का है। इस वास्ते कल्याण होता हो तो भी हम अपने कल्याण का त्याग करेंगे उनकी प्रसन्नता के लिए, तो एक गुना दान और सहस्र गुना पुण्य, तो चरण छूने से पुण्य होगा, उसकी अपेक्षा हजार गुना पुण्य होगा त्याग करने से, कल्याण तो हो जाए, पर ये कहते हैं नहीं तो हम त्याग करो, तो एक तो छूने का हजार गुना और त्याग का उसे हजार गुना, हजार को हजार हजार कितना है, दस लाख है, हजार को हजार गुना कितना हो जाएगा, आप व्यापार व्यापार चलो दस लाख दे, तो हमारा व्यापार हमारा हिसाब ठीक है। तो दस लाख गुणा हुआ उसे हजार गुणा ही होता, तो घटे में कैसे रहेगा, क्या भी घटा भी रहता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।